wesoły kawałek, specjalnie dla fanek. Jasne. Co nie jest wesoły. Pamiętam jak typy na imprezach piły moje pipi. Byliśmy tacy zabawni, ale to były czasy. Już się tak nie zaprawiam. Wiesz jak wyglądam w pubach, nie mam złamanego grosza. A jak mam to stawiam wszystkim drinki, sobie taksi. Jakieś laski chcą na bancy, to nie dla mnie już. W dobrym ciele zdrowy duch, w dobrym klubie dużo dup. Co z tego? Wolę daleko od tego spędzić wieczór z moją piękną, bo przypadkowe kobiety mogę zastąpić prawą ręką. O, i to lekko od zaraz. Ile razy to robiłem w pubach, nie pytaj nawet. Od narodzin miałem ostro nasrane. Na koncie same przegrane, na ustach z tekstem. Jutro już mnie tu nie będzie, prawie miałem ten neon. Tylko czemu tak późno skumałem, że mnie za niego leją. Ej, ja już dostałem w nie. Zaliczyłem w życiu bibę nie jedną, z której potem trzeba było wracać z pilą. Autostopem albo z buta, to tylko 60 kilo. Musi się udać, ej słuchaj. Ciągle nie mogę wyjść z podziwu, że uszedłem z życiem stylu wolnostylowych bitew, gdzie moim jedynym przeciwnikiem był pijany tłum. Ja pijany tu stałem, zasłaniając ciałem wieżę. Zapuszczała solo barfriend w atmosferę. Mamy drobne, idziesz ze mną na siódemkę. To był przekręt, ale nigdy więcej takich. Jack Daniels i Jack to najlepsze mieszanki. Bo ich breakdance taki, że rano nic nie czułem i mogłem spokojnie obalić czarną wódkę. Ugodniego na domówce złoty, sorry za kibel, ale chyba nie trafiłem, moja własna dwudziestka to wszystko co pamiętam. Przeważnie na dole, nigdy na górze. Międzymiastowa, zawodowy luzer. Dobre chłopaki zawsze dostają po dupie. Co zrobić, komuś musi nie wychodzić. Przeważnie na dole, nigdy na górze. Międzymiastowa, zawodowy luzer. Dobre chłopaki zawsze dostają po dupie. Co zrobić, komuś musi nie wychodzić. Kiedy wspominam dzisiaj, jak kupiłem BMX-a, to był duży błąd. Jeszcze większy błąd, że jeździłem pod prąd. Jednokierunkową z butelką piwa obok, spoko. Chyba bardziej hardkorowo było tylko wtedy, gdy nosiłem własne gówno w kieszeni, nie przesadzam. Masz tu świra, weź go zbadaj. W kontraście nad ranem pozbierałem grosze, co zostały po ostatnim slamie. By mieć na śniadanie w postaci dwóch jajek. Wiesz, hit to ten kościsty wybryk, pizdy i fiuta. Tylko nie mów nigdy mu, że się nie udał. Stuprocentowy szukłam. Typowy małomiasteczkowy hustler. Sprzedaję kumplom płyty, żeby mieć na taksę. Najgorzej idą własne. Mam jeszcze z 300 okładek do Mekki. Zostawię je w kiblu miejskim, akurat pasują do ręki. Nagrywam piosenki, nie chcę być wielki jak reszta tej sceny. Cieszę się, że ci MC znaleźli wytwórnie dla lirycznych bei i spełnili marzenia. Mają komórkowy dzwonek i 5 minut sławy. Muzyka łączy pokolenia. Ja też tam zmierzam, ale ogarnia mnie smutek, gdy na każdym kroku obrywam w podniebienie fiutem. Zawodowy luzer. Przeważnie na dole, nigdy na górze. Międzymiastowa, zawodowy luzer. Dobre chłopaki zawsze dostają po dupie. Co zrobić, komuś musi nie wychodzić. Przeważnie na dole, nigdy na górze. Międzymiastowa, zawodowy luzer. Dobre chłopaki zawsze dostają po dupie. Co zrobić, komuś musi nie wychodzić. Przeważnie na dole, nigdy na górze. Międzymiastowa, zawodowy luzer. Dobre chłopaki zawsze dostają po dupie. Co zrobić, komuś musi nie wychodzić. Przeważnie na dole, nigdy na górze. Międzymiastowa, zawodowy luzer. Dobre chłopaki zawsze dostają po dupie. Co zrobić, komuś musi nie wychodzić.